گوڑا گیان تختی ور خطا دی مخی تور دی اولس دنوی جون فلور دی اولس دنوی جون فلور دی گوڑا گیان تختی ور خطا دی مخی تور دی اولس دنوی جون فلور دی اولس دنوی جون فلور دی چرسی اردو وہی کارے ار باندھ باندھ شولی لارے چرسی اردو وہی کارے تریچار چاپی رد ظلم دمٹو زور دئی اولس دن وشون فلور دئی اولس دن وشون فلور دئی چار چاپی رد ظلم دمٹو زور دئی اولس دنوی جون فلور دئی اولس دنوی جون فلور دئی گوڑا گیان تختی وار خطا دی مخی تور دئی اولس دنوی جون فلور دئی اولس دنوی جون فلور دئی میدان پات شل فریمانی پتیخ تا سر خونی وگڑی پا میدان پات شل فریمانی دسگاہ کی زوگ دا تک بیرون شور ما شور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی دسگا کی زوگ دا تک بیرون شور ما شور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی گوڑا گیان تختی وار خطا دی مخی تور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی اولس دا نوی جون فلور دائی شبلی تی پاتی غنیمت شوی رستی سلگی دی جمہوریات شوی شبلی تی پاتی غنیمت شوی رستی سلگی دی جمہوریات شوی عزم زپلی عمری کال موسم سور دی اولس د نوی جون فلور دی اولس د نوی جون فلور دی عزم زپلی عمری کال موسم سور دی اولس د نوی جون فلور دی اولس د نوی جون فلور دی گوڑا گیان تختی وار خطا دی مخی تور دی اولس د نوی جون فلور دی اولس د نوی جون فلور دی پترګ مې پسې سبا دا هر شپه بریا بریا دا پترګ مې پسې سبا دا هر شپه بریا بریا فلور دی اولس د نوی جون فلور دی ستورو بل کړی د ماخام پټنډ اور دی اولس د نوی جون فلور دی اولس د نوی جون فلور دی ګوډا ګان تختی وار خطا دی مخی تور دی اولس د نوی جون فلور دی ولس د نوی ژوند فلور دی تسلح غا امارات دی صرف نوی کلی مبیاد دی تسلح غا امارات دی صرف نوی کلی مبیاد دی صرف نوی کلی مبیاد دی منصور قتل لگران ہے بت اللہ باتور دی اولاس دن ویشون فلور دی اولاس دن ویشون فلور دی منصور قتل لگران ہے بت اللہ باتور دی اولاس دن ویشون فلور دی اولاس دن ویشون فلور دی گوڑاگیان تختی وار خطا دی مخی تور دی اولس د نوی ژوند فلور دی اولس د نوی ژوند فلور دی اولس د نوی ژوند فلور دی اولس د نوی ژوند فلور